بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر ve batınımızı envar-ı Kur'aniye ile münevver eyle. Her halükarda tevfikat-ı Sübhaniye niyar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Hürmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, imanın mühim esaslarından, rükünlerinden birisi olan öldükten sonra dirilmeye inanma, basu badel mevt akidesi, uhrevi saadetin temel taşı olduğu gibi dünyevi nizam ve intizamın da mühim bir rüknüdür. Öldükten sonra dirilmeye inanma sayesinde sağlam, sıhhatlı bir cemaat, bir cemiyet teşekkül edebilir. Öldükten sonra dirilmeye inanma mevzu ancak milletlere yaşama hakkını vaat edebilir. Bu mevzuda inananlara ümit getirebilir. Öldükten sonra dirilme, Mevla-i Müteal'in huzuruna çıkma, ineden ipliğe bütün hayatının hesabını Allah'a verme şuuru, ferdin kafasında hakim olduğu müddetçe hayatı ona göre ayarlayacak, adımını ona göre atacak, eliyle ona göre tutacak, bakışıyla ona göre nazar atfedecek. Baştan aşağıya bütün bir hayat, Mevla-i Müteal'in huzurunda hesap vermeye göre tanzim edilecek. Bu denli tanzime Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ve beyanları içinde bir haşir tablosu, insanın nazarında canlılığıyla daima kendisini hissettirdiği müddetçe bir insanın sürçmesi, kasti olarak iradesiyle hataya düşmesi enderi nadirattandır. İnanan insanlarda da sürçmeler olabilir. Fakat inanan insan düştükten sonra kalkar, yeniden ciddi bir istikamet içinde Mevla-i Müteal'e teveccüh eder. Ancak haşir akidesine inanmayan, öldükten sonra dirilme mevzuunda Allah'a itimat etmeyen ve bağlamayan kimselerdir ki, bunlarda uzun boylu sürçmeler, düşmeler olur. Hayatları yığın yığın hatalarla doludur. Ara sıra istikamet müşahede edilse bile, sadece Cenab-ı Hakk'ın mahiyetlerine koyduğu, İnsanlık fıtratının muktezası olan faziletin ifadesidir. İnsanlığa ait bir faziletin ifadesidir cüz'i istikametleri. Yoksa öldükten sonra dirilmeye inanmayan insanın istikamette olması düşünülemez. Oturduğu her yerde başkalarını çekiştirir. Gıybet şiarıdır. Şiir gibi lezzetli gelir ona gıybet, öldükten sonra dirilmeye inanmadığı için. Mümin kardeşlerin etini çiğnerken, ehemmiyetsiz meseleler karşısında onları dile dolarken, Mevla-i Müteal'in huzuruna çıkacağına inanmadığından dolayı bunu yapmaktadır. Başkası da sürçebilir, başkasının da bu mevzuda hatası göze çarpabilir. Ama bir kere olur, bir ikinci defa onu yanıltamazsınız. Zira o bir mümindir. Hayatını bir mümine yakışır şekilde tanzim edecektir. İşte bu cüz'i ve küçük meseleden alın. Ailelerin hukukuna, cemaatin hukukuna, milletin hukukuna tecavüze kadar meseleyi tamim ve teşmil edin. En küçük daireden en büyük daireye kadar, öldükten sonra dirilmeye inanmayan insanı, sırtında sen mi katil geziyor bir canavar şeklinde müşahede edeceksiniz. Baş kaldıran bir yılan gibi. Her an insanları sokmak için kuyruğunu dikmiş, hayatı içtimaiye içinde gezen bir akrep gibi müşahede edersiniz. Fert zarar görür, aile zarar görür, cemiyet ondan zarar görür. Ahiret tablosu nazarında olan insan, sabah akşam bunu müşahedenin havası altında hesabını yapan insan, yatağa yatarken ölümün bir kardeşi olan uykuya geçmeden evvel, Mevla-i Müteala o gün defterini tertemiz teslim ve takdim etme havası ve hevesi içinde bulunan insan, ondan sonraki günde hayatını ona göre tanzim edecektir. Bu attığı her adımda akşam yatağa girerken Allah'ıma hesap vereceğim havası içinde yaşayacaktır. Herkesi şiddetli bir ölüm ve ölümün verasında ölümü unutturacak şiddetli kabir ehvali, ehval diyoruz. Kabre ait şiddet, ondan sonra ahirete ait ahval, ona da ahirete ait haller diyelim. Ondan sonra mizan, Mevla-i Müteal'in huzurunda durup ona hesap verme. Ve sonra ya cennete veya cehenneme buyurun dendiği an. Cenab-ı Hak, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ferman-ı Sübhanesi ile tecelli ettiği an, bizleri o kötü akibetten, cehenneme sevk olunanların akıbetinden masum ve mahfuz buyursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: "Lem yelqa ibnu Adem eşedde aleyhi min el mevt. Thumma innel mevt ehven mimma ba'de. Ve innahum leyelqavne min şiddeti hazel yevm şiddeten hatta yulcimehum el arak ev kema kal." Taberani ve Ahmet Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet ediyorlar. İnsan ölüm kadar şiddetli bir şeyle karşı karşıya gelmemiştir hayatında. Hayattaki bütün insanı daidar edecek hususları üst üste yığsanız, ölümün insanın vicdanında hasıl edeceği üzüntüyü, teessürü, endişeyi ve telaşı hasıl edemez. Ama bir yönüyle ölüm hibbet kazanır. Ölüm kendinden sonra insanın başına gelecek hadiselerle bir tertibe, bir sıraya girdiği zaman ölüm eli öpülecek bir hadise haline gelir. Ölüm bir yönüyle malı, menalı, mülkü, evladı, ihali terk etmektir. Bir yönüyle cesede musallat olan ölümün şiddetine maruz kalmaktır. Bir yönüyle Allah'ın huzuruna gitmenin dehşetini ruhunda yaşamaktır. Ama bu kendinden sonra insanın başına açılacak kailelerle tertip ve sıraya girdiği zaman ölüm ondan çok hafif kalır. İnsan gideceği vuku muhakkak o günde buyuruyor Allah Resulü. O denli mesaip ve devahiye maruz kalacak ki ta ter gırtlağına kadar yükselecek, belki ağzına gem vaziyetine gelecektir buyuruyor. Buhari ve Müslim de bu meseleyi tafsir ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor. يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ Burada الرَّاغِب۪ين وَالرَّاهِب۪ين diyerek عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ üzerine yapıyor. Bu ifade, beyanı, tefsiri onun üzerine atfediyor. Ama daha sonraki atıflarda bunlardan ayrılıyor. biz değiştirelim şöyle diyelim. Bir, الرَّاغِبُونَ الرَّاهِبُونَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ثُمَّ يَحْشُرُ بَاقِيَتَهُمَ النَّارِ تَقِيلُ حَيْثُ قَالُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُسْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَسْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالُ İnsanlar kıyamet gününde üç hal üzere haşrolurlar. Ruhlarına göre üç keyfiyette haşrolurlar. İnkişaf ettirdikleri ruhi yapı, kalbi yapıya göre üç çeşitte haşrolurlar. Bunlardan birinci sınıf râhibun ve râhibundur. Dünyada havf ve reca muvazenesini kurmuş insanlardır. İçleri her an Allah'a karşı saygıyla dolup taşan ve hayatlarını ahirete göre tanzim eden insanlardır. En daidar edici, ümit kırıcı hadiseler karşısında dahi Mevla'dan, onun rahmetinden ümidi kırılmayan insanlardır. Alabildiğine korktukları halde küfrün bir şiarı olan yese hayatlarında hiç düşmeyen insanlardır. Rağbet ve rehbet içinde hayatlarını geçiren kimselerdir. Bir diğer sınıf görürsünüz. İki kişi Mevla-i Müteal'in cennetine, nimetlerinin mebzul bulunduğu Darun Naim'e girebilmek için bir hayvana, bir merkuba binmiştir. Yine bu ikinci sınıfta üç kişi bir merkuba binmiştir. Yine bu üçüncü sınıfta dört kişi bir merkuba binmiştir. Zorla tutulmuş Mevla-i Müteal'in saadet yurduna, Darüsselam'ına gitmeye çalışmaktadırlar. Düşe kalka kafileyi beşer yürümeye çalışmaktadır. Burada düşe kalka gittiği gibi, masiyet ve günahlarla sürçtü yüzüstü düştüğü gibi, çamuru miskamber diye yüzüne gözüne sürdüğü gibi düşe kalka gidecek. 10 kişi bir merkuba binecek, tutunup da Mevla-i Müteal'in Darüsselam'ına girmeye çalışacak. İkinci sınıf bu dehşet ve hayret engiz keyfiyet içinde Allah'a kavuşmaya çalışacak. Ve geriye kalanlar, Allah Resulü buyuruyor, cehennem onları sevk edecek. İçinden zuhur eden kıvılcımlara göre istikamet alacak, onun sevk ettiği istikameti mecburi istikamet bilecek ve gidecekler. Yakalarına bir kere yapıştı mı, avam ifadesiyle tebelleş oldu mu, bir daha yakalarını elinden kurtaramayacaklar. Devam ediyor Allah Resulü. Takilu ma'hum haythu kalu. Kaylule yapmak muhaldir ya, kaylule yapmaya dursalar beraber kaylule yapacak cehennem. Bir yerde geceleseler beraber geceleyecek, çünkü vicdanlarında, ruhlarında cehennemin çekirdeğini hayatları boyunca böyle yaşattılar. Cehennemin çekirdeğiyle kaylule yaptılar. Cehennemin çekirdeğiyle beytutet yaptılar. Binaenaleyh nasıl yaşadılar söyle, muamele görecekler. O çekirdek bir ağaç halinde neşvi nema bulacak ve yakalarını bırakmayacak. Takilu ma'hum haythu kalu. Nerede kaylule yaparlarsa başlarında kayyim gibi görecekler azab-ı ilahi. Nerede gecelerlerse başlarında azab-ı ilahi görecekler. Nerede sabaha girerlerse başlarında sabahlamış bulacaklar. Ve nerede bir akşamı idrak ederlerse başlarında akşama girmiş bulacaklar. Hafizanallahu ve iyyakum. Cenab-ı Hak hepimizi azab-ı elimden, cehennemin şiddetinden masum ve mahfuz buyursun. Bunu hayatında kendisi için sabah akşam müşahede edilen bir endam aynası haline getiren insan, sabahı istikamette, akşamı istikamette olur. Yatağa yatmadan evvel bunu gözünün önüne getirip de hesabını tanzim eden bir insan, kendisini intizar eden yepyeni bir günde hayatını buna göre yapacaktır. Ve böyle güne çıkan bir insan sabah kalktı, güneşin şuaları başını okşamasıyla beraber, ahirette cehennemin vazifesini yapacak bu şua burada ona hizmet ettiği gibi, orada yakasına yapışacağını düşünecek, hayatını o günün dehşetine göre, ona göre hesap edip ve tanzim edecek, akşama kadar hatadan masum ve mahfuz kalacak. Fert masum ve mahfuz, aile masum ve mahfuz, cemiyet masum ve mahfuz. Dilden dudağa, elden ayağa, gözden kulağa kadar her şeyle masum ve mahfuz kalacak. Günahla kirletmeyecek huzurlarını. Temizlenmesi için orada sokacak, ateşe yakacaklar. İşte bunu kafasından hiç çıkarmayacak. Bu tabloyu gözünün önünden hiçbir zaman başka tarafa itmeyecek, koymayacak. Bu hususu ariz ve amik olarak arz ettim diyemem. Ama bir fikir verir mahiyette bir evvelki derste haşir akidesinin fevaidi altında, bahsi altında arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak bu bahsi ikmal ve itmama muvaffak kılarsa, bunun sonunda ariz ve amik arz etmeyi, yeniden o hususa dönmeyi bir fezleke mahiyetinde arz etmeyi düşünüyorum. Geçen hafta vaat ettiğim şeyleri esas ben arz etme niyetindeyim. O da haşrin Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulması. Hayat-ı Kur'an içinde haşrin ispatı veya şu ifadeyle arz edeyim. Haşri ispat mevzuunda Kur'an'ın takip ettiği metot. Ve ondan sonra akli ve mantıki deliller. Esma-i ilahi, sıfat-ı ilahiye müracaat yoluyla istinbat edilen deliller. Sonra nazari ve felsefi deliller. Sonra bu mevzuda ruhçuların ortaya getirip koyduğu deliller sırasıyla öldükten sonra dirilmeyi teyit eder deliller olarak arz etmeye çalışacağım. Haşir, haşre müteallik her mesele dinde müeyyidattandır. Müeyyidatın bir kısmı emru bil maruf nehy anil münkerdir. Bir kısmı da dünyevi ve uhrevi ukubattır. Bu derste Kur'an'ın bu mevzuda intihap buyurduğu metot, onu arz etmeye çalışacağım. Bir kıyametin kopması hususunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. Şu anda güneş sistemi mevcut nizam ve intizam içinde seyrini ikmale çalışsa bile bir gün gelecek, o da duracaktır. İlim duracağını söylemektedir. Ama onlar bu meseleyi çok uzakta görmektedirler. Fevkalade hadiseler o kadar çoktur ki bunlardan bir tanesiyle kıyamet kopabilir. Bir zamanlar küreyi arzdan ayrıldığı zannı ve nazariyesi ilim mahfillerince pek çok konuşulan bir ay vardır, kamer vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gasık'ın tefsirinde onu ele alır. Ya Ayşe, şunun şerrinden Allah'a sığın diye tavsiye buyurur. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Onun için ehlullah rüyada ayı görmeyi hep bir musibetin zuhuru şeklinde tevil ve tefsir etmişlerdir. Güneşin görülmesi ise bir nimet, bir rahmet-i ilahinin ifadesi olarak kabul edilmiştir. Hiçbir sebep sahip olmasa, ilmen oldukça bir ağırlık ifade eden kuvvetli bir rüyaya göre, küre-i arzdan ayrıldığı gibi bir gün yine anasının sinesine dönecek. Ve dönüşü çok müthiş olacak. Denizler Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi kaynayıp birbirine taşacak, karaları su basacak. Belki bu müthiş infilaktan, çarpışmadan dolayı küre-i arz atomik kanun içinde paramparça olacak. Bir kuyruklu yıldız gelecek küre-i arza çarpacak. Yeryüzünde yanlış bir atom denemesi yapacak ama bütün bunların verasında müsebbibül esbab sura nefh edecek, insanların kıyametini koparacak. Cenab-ı Hak o günde iman içinde emni emanı kazananlardan eylesin. Kıyametin dehşetini size anlatmak çok zordur. Ya eyyühen nasuttaku rabbekum inne zelzeletes saati şeyun azim. Ey insanlar, Allah'tan çok korkun, çok saygılı olun, himayesine girin, ancak o suretle kurtulursunuz. Zira kıyamet saati çok şiddetlidir. İflahınızı kesecek, size kendinizi unutturacak, şefkatli anaya kucağından yavruyu attıracak, rahmi maderde medfun bulunan cenini def-i tab-i yapıyor gibi dışarıya attıracak korkunç bir hadise, dehşet engiz bir durumdur. Böyle bir hadise karşısında Allah'ın himayesine girin. İn kânet illâ sayhaten vâhide. Sadece o bir sayhadır. Bir nefha olduğu zaman bütün sema ve arz birbirine karışacaktır. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Sura bir kere üflendi mi, yer paramparça olacak, şak şak olacak, kıyametinizi koparacak. İşte o zaman meydana gelmesi muhakkak ve sizin intizar ettiğiniz korkunç vaka sizinle yüz yüze, burun buruna gelecektir. O zaman anlayacaksınız. El-Hakkatu mel-Hakkatu. Kudsi suresiyle Kur'an bunu bize anlatıyor. İnsanların enselerinde tarrakalar çıkaracak. İnsanların ödünü koparacak o müthiş hadise zuhur ettiği zaman her şey açık ve seçik ortaya çıkacak. El-Kari'atu mel-Kari'atu. Sure-i Celilesiyle bunu anlatıyor. Başlara çarpan o müthiş bela, insanları şoku eden o müthiş bela insanlara gelip çattığı zaman, her şey atılmış hallaç pamuğu gibi ortalığa saçıldığı zaman, o zaman akı karayı görürsünüz. İyiliği, kötülüğü anlarsınız. Mevla'nın huzurunda olma, kemerbeste, ubudiyette, arz-ı ubudiyette bulunma veya isyan etme, serkeşlik yapma. Bu iki şeyi birbirinden tebrik edebilirsiniz. Kıyametin kopması için çok sebep var. Ve Kur'an da hadiseyi anlatıyor. Kopacak bu kıyametin dehşetini anlatıyor. Hayatınızı ona göre tanzime sizleri zorluyor. Ama kafir bunu inkar ediyor. Öldük, yok olduk. Ondan sonra bir kere dirilme daha mümkün değil. اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Hayat sadece bu dünya hayatıdır. Bir kere yok olduktan sonra artık mahsuba denmek yoktur diyor kafir. Haşr-ı neşr yoktur diyor. Biz tabii ve tesadüfi olarak geldik, bir daha olmayacaktır demektedir. قَالُوا اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَاِذَامًا Biz toprak ve kemik olduktan sonra bir daha dirilecek miyiz diyor. Şüphe ve tereddüdünü, küfür ve küfranını ifade ediyor. قَابْ فَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Toprak olduktan sonra dirilmek mi? Bu çok uzak bir ric'at. Böyle ba'id ve müstahrep bir şeyi hiçbir akıl kabul etmez diyor kafir. Ve Resul-i Ekrem'in basubadel mevt haberini, bu mevzuda getirdiği esasatı tezif ediyor ve istifaf ediyor. İşte Kur'an bu ve buna benzer kafirlerin inkarcı iddiaları, istifaf edici iddiaları karşısında bunları ilzam edecek, seslerini kesecek mahiyette istidlalatta bulunuyor. Mühim olan da Kur'an'ın delili. Nasıl Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın karşısına çıkarak elindeki kemiği orada toz toprak haline gelmiş kemiği elinde uvalarken, onu toz toprak haline getirirken bir daha bunların dirilmeyeceğini iddia eden Übeyye karşı Kur'an-ı Muhsül Beyan اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ وَطَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِي لَظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ Bu kül gibi olduktan sonra bu kemikleri kim ihya edecek? Kur'an hemen suratına bir şamar indirir gibi indiriyor. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ İlk defa kim ihya ettiyse o ihya edecek. Sırasıyla Kur'an'ın delilinin üstünde delil olamayacağını ve gelen her şey idraksızlara sadece Kur'an'ın bu beyan ve ifadelerini idrak için işi şerh ve tefsir ettiklerini. İlk söylenen söz Kur'an olduğu gibi son söylenecek söz de yine Kur'an olduğu hususunu bu derste arz ettikten sonra badema diğer dersleri sadece bunun tefsiri ve tafsili sayacağım başkalarından derleyerek toparlayarak. Ben vaktimin müsaadesizliğinden bu mevzuda ciddi bir tertip yapamadım. Ama tevafukken akşam önüme aldığım Ayet-i Kur'an'ya bu mevzuda 30-40 tane Bunları kendime göre bir tertibe koymaya çalıştım. Bu tertip içinde bana göre şöyle geldi. Kur'an'ın haşre müteallik meseleleri bir kısmı kıyasi bir temsil suretinde meseleyi insanlara anlatmaya çalışıyor. Bunlardan bir kısmı da nazirini göstermek, benzerini müşahedemiz altına arz etmek suretiyle kıyametin meydana geleceği, vukuunun muhakkak olduğunu anlatıyor. Keza bu iki şıkka bağlı hususları bu mevzuda deliller irad ederken bir makru alemden, semavat ve arzdan misaller irad etmek suretiyle tasavvufi neşve içinde afaki delillerle haşrin meydana geleceğini anlatıyor. Ama bunu biz yine hem naziri mevzuna hem de kıyasi temsili mevzuna irca ediyoruz. Bir de normu alem, enfüsi dediğimiz alemde ve enfüsü alemi anlatırken mikro aleme de, spermeler alemine de inerek haşri ve basubadel mevt hadisesini 2 kere 2 4 eder katiyetinde bize ispat ediyor. Bunun dışında Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın haşri ispat metodu vardır. Mesela bu ikisini, bu iki hususu, makru alemi, normu alemi birden anlatır. Veya biz buna alem şumul delil de diyebiliriz. Doğrudan doğruya mutlak hilkatı insanın nazarına verir. Bidayette nasıl yaratıldıysa sonra da öyle olacaktır der. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tevfikine dayanarak sırasıyla arz ettiğim bu hususları Kur'an'la misalleriyle arz etmeye çalışayım. Kur'an'la misalleri arz ederken mümkün olduğu kadar ben hislerinden tecerrüt ederek meseleyi madde ve madde tadat etme ve tafsil etmeyi düşünüyorum. Onun için dikkat edilecek, hassasiyetle üzerinde durulacak husus ancak o zaman insan istifade eder. Hamaset ifade eden bir mevzu değil, sadece kanaat ve itikadımızı takviye eden bir mevzu olması itibariyle tadadı gerek. Kur'an-ı Kerim, kıyasi temsili usulüyle, makru alemden, semavat ve arzdan misaller irade etmek suretiyle, haşrin 2 kere 2 4 eder katiyetinden meydana geleceğini anlatıyor. Ama haşri inkar eden insan bunlara kulak vermiyor. Çünkü o sadece gözünün önüne bakıyor. Önünde gördüğü, yani gözüne hitap eden şey, kulağına gelen şey her meseleyi bunlarla değerlendiriyor. Göze gelen şeyle mantıki yollarla başka hakikatlara gitme, yeni terkipler bulma, yeni ilmi hakikatler keşfetme mevzuunda yaya olduğundan dolayı akıl ve mantık mevzuunda yaya diyoruz biz onlara. Sadece mahsusatı itimat ediyorlar. Ve keeyyin min ayetin yamurrun aleyha ve hum anha mu'ridun. Nice ayetler vardır ki uğrayıp geçiyorlar da gözleri kör olduğundan dolayı görmüyorlar. O ayetlerden irad ediyorlar. Halbuki binlerce ayet Allah'ın mevcudiyetini ilan ediyor onlara. Haşrin mevcudiyetini ilan ediyor onlara. Haşri istibad eden istibad ediyor. Biz bunu normal görürken diyoruz ki, haşri meydana getirecek kadir bir Allah var, ispat ettik. Haşri meydana getirecek alim bir Allah var, her şey ilmi altında, onun hıfzı altında. Haşri meydana getirecek mürit bir Allah var, her şeyi murat buyurur ve dilediği her şey olur. Haşri meydana getirecek adili mutlak bir Allah var. Haşri meydana getirecek bir kerimi mutlak Allah var Celle Celaluhu. Adaletiyle hükmedeceği bir günü getirecek, zalime ceza verecek, mazluma mükafat verecek. Böyle bir Allah'a inanmanın verasında, veraların verasında haşre inanıyoruz. Onun için haşre inanırken biz bütün azametiyle, Alim, Kadir, Rahim, Kerim, Mürit, Adil isimleriyle müsemma, isimleriyle bilinen sıfatlarıyla muhat olan Hazreti Allah'a inanma verasında inanıyoruz haşre. Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-ğeyri 'amadin terawnahâ thumma istawâ 'ala'l-'arş ve sakhara'ş-şemse ve'l-kamer kullun yecrî li-ecelin müsemmâ yudabbiru'l-emr yufassilu'l-âyât le'allekum bi-liqâi rabbikum tûqinûn sadakallahu'l-azîm. Size haşri getirecek o Allah ki Celle Celaluhu semayı direksiz tutuyor, muhteşem nebulozları direksiz tutuyor, bir kanunla onları birbirine perçinlemiş, bir nizam ve intizam içinde seyr-i seyahatlarını temin ediyor. Siz bunu görüp duruyorsunuz. Direksiz semanın muhteşem bir hareket içinde bulunduğunu, hiçbir fütürün kendisinde müşahede edilmediğini, teessüs ettirdiğiniz kanunlarla bu meseleleri çok iyi anlayacak ve görecek şekilde enzarınızı arz etmiştir, görüyorsunuz. Sonra semaları böyle direksiz vaz ettikten sonra Allah her şey istiva buyuruyor. Hükmünü oradan infaz ediyor Celle Celaluhu. Sonra şems ve kameri tesir ediyor. Sizin emrinize müsahhar ediyor. Güneşin zimamını adeta sizin elinize veriyor gibi güçlü kuvvetli bir Allah. Her şeyi bir hesapla çevirmek suretiyle ilmini size gösteren bir Allah Celle Celaluhu. Hiçbir şeyi şaşırmadan her şeyi yerli yerine koyan mürit bir Allah, irade buyuran bir Allah. Her şeyde meşiyetinin ihtişamını gösteren ve dilediği her şeyi yapan, dilemediği şeyleri de yapmayan veya yapmak istemediğini dilemeyen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şems ve kameri teshir eden Allah haşri getirecek. Kullun yecri li ecelin musamma. Kıyametinizi anlatıyor. Hepsi mev'ut bir vakte kadar cereyan edip duracaklar. Hareket bir yerde duracak. Bir yerde insanlığın, ilmin, düşünen insanın karşısına termodinamik çıkacak. Hareket duracak, hararet duracak, her şey sönecek, kızıl kıyamet kopacak. Kullun yecri li ecelin musamma. Yudabbirul emr. Gökte ve yerde bütün emri tedbir eden odur. Her şeyin verasında sikkesini müşahede edersiniz. Ona ait damgayla yüz yüze gelirsiniz. Bu Allah haşrı vaat ediyor size. Yufassilul ayat. Bütün hayatı size tafsil ediyor. Güç, kudret ve kuvvetini size gösteriyor. Bütün havl ve kuvvetin ona ait olduğunu size gösteriyor. Tafsil ediyor. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ. Belki kendisine mülaki olacağına yakın hasıl edersiniz. Bunları görürsünüz de önünüze çıkan şu dünyanın bertaraf edilmesine inanırsınız. Haşr-ı Ekber'in tahakkuk edeceğine inanırsınız. Hesap ve mizanın vaz edileceğine inanırsınız. Biz inanırken her şeyde, her hadisede bütün şuunat-ı rububiyesiyle zuhur eden ve kendisini bize gösteren şu olarak inanıyoruz. Cenab-ı Hak bu inancımızı hakkal yakinin en âli mertebesine ilâ buyursun. İz'an-ı etemme ilâ buyursun bizleri. Evet, makru alemden bir sırada arz edeceğim. Kur'an-ı Mucizül Beyan semavat ve arzdaki müthiş tasarrufun verasında bir gün bunları yeniden vaz edeceğini, yıktıktan, döktükten, söktükten sonra tertip ettiği bu nizamı bozduktan sonra yeniden kuracağını anlatıyor bize. Sanki bir kitap yazmış gibi. Sonra o kitabın eczasını, şirazesini kopararak birbirinden ayırıyor. Sonra diyor ben bunları yan yana getiririm. Bir motor yapmış gibi, bir makine yapmış gibi. Bozuyor, enkaz haline getiriyor. Ve sonra diyor ki ben bunun parçalarını yeniden bir araya getirip monte edeceğim. Bidayeti hilkatta sizi yarattığım, zerrat-ı asliyenizi icat ettiğim, vücudunuzu inşa ettiğim gibi bozarım bunu, sonra yine sizin parçalarınızı bir araya getirip bir varlık yaparım diyor. İptida hilkatı nazara veriyor ve sonra intihayı izan etmenizi bekliyor, intizar ediyor. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Semayı o gün düreriz tıpkı kitap gibi. Bugünkü mana ve mahiyetinden uzaklaştırırız. Her şeyi bitirir ve sona erdiririz. Hareket ve hararet denen şey kalmaz. Belki bir duraklama ve bir donuklanma baş gösterir her şeyde. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبُ. Kitap sayfalarının dürüldüğü gibi, dürülüp de kapandığı gibi, mahfazasına konduğu gibi mana ve mahiyetinden uzaklaştırırız bütün semavat ve arzı. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. İlk hilkatta başladığımız gibi yaparız. Bunu geçen derste bir hadis münasebetiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduklarını arz etmiştim. Her şey yok olduktan sonra yeniden bir doğuş. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, şu semavatı bidayet hilkatta nasıl yarattım? Şu bağ ve bahçeyi nasıl inşa ettim? Ağaçlara nasıl meyve verdirdim? Siz bu mevzuda dinlediğiniz şeylerle kanaat-ı rası hasıl ettiniz ki, bunlar kendi kendine olamaz, tabiat meydana getiremez, bütün bu icraatı garibe esbaba verilemez, Allah'tan başka neye verirseniz veriniz bir kısım açıklar karşınıza çıkacaktır. İşte bidayetiyle size Allah dedirten bu semavat ve arzın hilkatı, size yine Allah dedirtmeli ki, nihayette de Allah Celle Celaluhu başlattığı gibi bunu yeniden iade edecektir. كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا Biz vaat ediyoruz. Kitabı dürdüğümüz gibi açacağız. Yok ettiğimiz gibi zerrat-ı asliyeyi bir araya getirecek, yeniden vaz edeceğiz. Bu motoru parçaladığımız gibi yeniden getirip monte edeceğiz. Sizin vücudunuzun zerratı dağıldıktan sonra yeniden haş ve neşr edeceğiz. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَ Onlar görmüyorlar mı? O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Bir sistem ve nizam içinde vaz etti. Nazar ibretle baksanız her hadisenin verasında siz Allah diyeceksiniz. O kadar nizam ve intizam içinde vaz etti. Ve sonra bıkmadı, yorulmadı, usanmadı. Bu mesele onu usandırmadı. İşte böyle bir Allah. İşte bu Allah ölüleri diriltmeye muktedir değil midir diyor. Bütün semavat ve arzı yaratan Hazreti Allah, yorulmayan Hazreti Allah Celle Celaluhu başka bir ayette وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبُ diyor. Yahudinin anladığı manada Allah'a bir yorgunluğun ve bir dinlenme arzusunun meydana gelmemesi hususunu anlatıyor. Ve işte bu Allah Celle Celaluhu yeniden ölüleri ihya etmeye muktedir değil midir diyor. Siz mevcudu nazarınıza alın. Şu kıyasi temsilinin verasında bu bir hadisedir. Ve çok büyük bir hadisedir. Bu hadise daha sonra vaat edilen hadisenin aynen mislidir. Bunu ona kıyas etmek suretiyle istinbat edeceksiniz, haşre gideceksiniz. Bu Kur'an'ın istidlal metodudur. İbn-i Sina'nın dehasıyla dahi gelseniz, Kur'an'ın bu parlak düsturlarından daha parlak şey size söyleyemeyecektir. Ve yine Kur'an bu büyük alemi nazara vererek اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ فَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ O Allah değil mi ki gökleri ve yeri yarattı? O Allah Celle Celaluhu göklerin ve yerin mislini yaratmaya da muktedirdir. Muktedir değil mi? فَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ diyor. Hallâk-u alim odur. Yani başta yaratan O'dur. Her şeyi yerli yerine koyan O'dur. Nereye neyi koyduysa bilen O'dur. Zerrat dağıldıktan sonra yerlerini de bilen O'dur Celle Celaluhu. وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يُّ Her şeyi tespit eden, muhafaza eden, nezd-i uluhiyetimizde bir kitap vardır ki, sagir ve kebir, büyük ve küçük, mikrop veyahut da büyük sistemler hiçbir şey bizden gizlenemez. لَا يَعَوْزُبَ عَلْهُ مِثْقَالُ زَرَّةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Ne atom ağırlığı, ne ondan daha ağır molekül ağırlığında bir şey, ne de atomun dununda partikül ağırlığında bir şey, Allah'ın nazarından, ilminin ihatasının dışında kalamaz. Her şeyi Allah bilir ve her şeye nigehbandır. Kur'an'ın bu mevzuda istidlal metodu. Bütün büyük alemi nazarınıza vermek, sonra o büyük alemde hallakiyetini göstermek suretiyle yeniden böyle bir alemi kuracağı mevzuunda size bir istidlal yolu açıyor. Bir delil çıkarma yolunu size açıyor. اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا Siz mi daha şiddetli, daha zor, daha çetinsiniz yoksa sema mı? Sizin yaratılmanız mı zor yoksa cin ve insi havi, canlıları havi bütün sistemler mi? Benaha, bütün onları Allah bina etti. Şu muhteşem binayı kuran Allah Celle Celaluhu size diyor ki ben burada sizin için ayrı küçük kasırlar inşa edeceğim. Şu koskocaman semavat kasırlarını inşa eden icat eden Allah Celle Celaluhu size, sizi mes'ud edecek küçük kasırlar inşa edeceğim buyuruyor. Nazirini Allah Celle Celaluhu küre-i arz üzerinde nazarımızı arz ettiği zaman şunlarla karşımıza çıkıyor ayat-ı Kur'aniye. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden birisi de şudur. O Allah Celle Celaluhu semadan yağmur indiriyor. Siz yeri tam haşyet içinde bitmiş tükenmiş gördüğünüz anda, hiçbir şey yapamayacağına inandığınız anda, saygıyla Allah'a boyun kıran, bel büken bir insan gibi boynunu büküp belini kırıp ondan merhamet beklediği bir anda semadan yağmur indirdik yere. Ve sonra bir ihtizaz, bir hareket başladı. Yerin altındaki tohumcuklar, rüşeğimler çıkarmaya başladılar. Bir yeşillik, bir çemenzar haline geldi. Varabet diyor. اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى Yeri her baharda böyle ihya eden Allah Celle Celaluhu mevtayı ihya edecektir. Şu kadar nebatat ve havamın haşrini her baharda size gösteren, bir iki gün içinde nazarınıza şu meşergah alemde arz eden Hazreti Allah Celle Celaluhu ölüleri ihya edecektir. Ölüm uykusuna yatan bir sürü havam ve haşerat, her baharda Allah bunları yeniden ihya ediyor. Ölmüş kupkuru ağaçları ihya ediyor, Kur'an bunu anlatıyor. Kurumuş bütün nebatatı ihya ediyor. Sizin nasıl zerratı asliyeniz bir acbü senebiniz var tohum gibi. Öldükten sonra düşeceksiniz. Hazan mevsiminiz olan ölüm anında toprağa düşeceksiniz. Yeniden hadisin ifadesiyle Allah rahmetiyle yağmur yağdıracak. Haşir meydanı ihtizaza gelecek ve siz orada biteceksiniz, büyüyeceksiniz. İşte bunun misalini veriyor. Nazirini gösteriyor, size istidlal edesiniz, anlayasınız. Her baharda haşr-ı azamın binlerce numunesini nazarınıza arz eden Hazreti Allah size gösteriyor ki haşr-ı ekberi, mahkeme-i kübrayı açmak o Allah'a kolaydır Celle Celaluhu. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم. Bitip faali içinde görürsünüz. Hiçbir şey bitirmez, hiçbir şey meydana getirmez. Mahiyette müşahede edersiniz kışta ve baharda. Hiçbir şey bitirmez, mahiyette müşahede edersiniz. Yanmış kıvılcımı dinmiş kül gibi görürsünüz buyuruyor ayet. Hiçbir hayatiyete mazhar olmayan kül gibi görürsünüz. Sonra biz semadan yağmur indiriveririz. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Semadan yağmuru sağanak sağanak indirdiğimizde bir de bakarsınız ki bir ihtizaz başladı. Yerde bir hareket baş göstermeye başladı. Ve derken her şey boy atar, büyümeye başlar. Ve arkasından Allah Celle Celaluhu buyurur. Ve embet. Ve embetet min kulli zevcin behic. Görkemli içinizi açacak, yüzümüze tebessüm edecek her neviden çift çift şeyler Allah Celle Celaluhu yerden bitirir. Dilber ve dilaver şeylerle karşı karşıya gelirsiniz. Hevamdan, haşerattan, ottan ağaca kadar bir sürü şeyle yeniden dirilmiş, haş ve neşr olmuş olarak karşı karşıya gelirsiniz. Diyor, anlatıyor bunu, bu haşr-ı azam. ذَٰلِكَ بَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Bunu, buna inanmak ve kabul etmeyi düşünüyorsanız, meseleyi şu mahreçten ele alacak, şu noktadan çıkış yapacaksınız. Bu olur, niçin? Çünkü bu Allah'tandır. Bu haddi zatında doğrudur. Doğrudur çünkü bu Allah'tandır. ذَٰلِكَ بَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Hak olan Allah'tır. وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى sizi bidayette halk eden ve hak olan, sabit olan Hazreti Allah Celle Celaluhu ölüleri diriltecek odur. وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Her şeye kadirdir. Başınızın ucunda dönüp dolaşan binlerce hadiseyi evirip çeviren Hazreti Allah, tedbir ve idaresini yürüten Hazreti Allah size gösteriyor ki bu işleri yapmaya da o muktedirdir. وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَاَنَّ السَّاةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا Kıyamet gelecek, bunda şüphe yoktur. Kıyameti koparacaktır Allah Celle Celaluhu. Doğan her şey öldüğü gibi, biten her şey büyüyüp kuruduğu gibi, insanın da mev'ud bir eceli vardır. Gözünüzün önünde doğan, büyüyen, sönen, giden şeyler, saatin saniyesini sayan şeylerse, saatin akrebini sayar mahiyetinde olan sizin varlığınıza bir gün sönecektir. Tıpkı her şey gibi sizde bir baharınız olduğu gibi bir yazınız, bir de sonbaharınız olacak. Kıyamet muhakkak gelecek. وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Ve sonra Allah bütün kabirlerde bulunanları ihya edecektir. Nazirini söyledi. Her şey çürüdükten, toprağa döküldükten, tohumlar toprağın altına girdikten, yok olduktan sonra, bütün bir güzel bahar hak ile yeksan olduktan sonra, yeniden ikinci bir baharda o tohum ve tohumcuklardan Allah Celle Celaluhu, umumi baharı haşr ve neşrettiği gibi, sizler için de bir haşr-ı azam açacak ve sizler haşr ve neşredecek. Bunu süre ve erz üzerinde, her baharda bir nazir olarak Allah Celle Celaluhu ihya ve imat etmek suretiyle, ahirette de bizi burada öldürdükten sonra ihya edeceğine bir nazir olarak arz ediyor. Bir misaldir. Bunu tutun, bununla yürüyün, haşr-ı azama inanacaksınız. Mesele isterse bir filozof seviyesinde ele alınsın, isterse bir çoban seviyesinde. Kur'an'ın ikna metodunun üstünde başka bir metot tasavvur edilemez. Tekrar arz edeyim. Yazılan ve söylenen Efendimizin hadisleri dahil sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu hakikati uzmanın avam halka göre tefsir ve tafsilinden ibaret. Normal aleme Kur'an-ı Mucizül Beyan en cüz'i olarak bizi düşündürmeye teveccüh ettiği zaman haşr'a ait şu delillerle karşımıza çıkıyor. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ وَعْبُدُوهُ وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Allah'a ihlaslı olarak dua edin. Gönlünüzü Allah'a verirken halis ve muhlis olarak verin. Kulluğunuza zulmü katmayın. وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Sizi bidayette yarattığı gibi yeniden döneceksiniz. Sizi ihlasa, samimiyete davet ediyor. Bunun veratında haşr-ı azamı size anlatıyor. Başta sizi topraktan yarattığı gibi, bir nütfeden yarattığı gibi, bir mudgadan meydana getirdiği gibi, bir kan pıhtısından meydana getirdiği gibi, bir çiğnen etten vücudunuzu teşkil ettiği gibi, yeniden Allah Celle Celaluhu sizin vücudunuzun zerratını bir araya getirecek, terkip yapacak, haşr ve neşr edecek. Öyleyse Allah'a ihlasla ibadet edin, samimiyetle Allah'a gönlünüzü verin, el açıp dua ettiğiniz zaman bütün gönlünüzü Allah'a teveccüh edin. Ve yine اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ مُتَّةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Her şey çürüyüp yok olduktan sonra ilk devirlerin iptidai kafirinin söylediği aynı şeyi 20. asırda müntehi kafir de söylüyor. Her şey çürüyüp yok olduktan sonra çürümüş bu kemikleri, kül haline gelmiş bu kemikleri kim diriltecek? Kur'an cevabı veriyor. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاءَا اَوَّلَ مَرَّةً Hayatı ilk defa onlara kim verdiyse söyle, yine nihayette o verecektir. Hidayette camit şeylere hayatı kim verdiyse, ister zerrat önünüzde, ister bir hücreyi teşkil eden elemanlar önünüzde diyor, ister rena dena deyip gruplaştırdığınız asitlerin molekülleri önünüzde, buyurun ki camit şeyleri ve sonra yarı canlı şeyleri bir araya getirmek suretiyle insanı inşa ediniz. Sonra onu tüplerde büyütünüz. Sonra insan azmanı bir varlık haline getiriniz. Sonra da Allah'a karşı taatada bulunur. Yapamayacaksınız bunu. Bunu başta Allah yarattı. Camide canlılığı Allah kazandırdı. Şuursuz zerreleri bir araya Allah getirdi. Demiri, kömürü, bakırı, oksijeni, hidrojeni bir araya Allah getirdi Celle Celaluhu. Başta bu terkibi yapan, bu teşkili yapan Allah yeniden ihya edecek, inşa edecek olur. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٍ Yarattığı mahlukata nigahbandır. Her şeyi Allah Celle Celaluhu bilir. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ O Allah ki Celle Celaluhu, damla damla içinden su damlayan ağaçtan ateş çıkarıyor. O Allah ki Celle Celaluhu, zıtlar bir araya gelmez. Her zıttan layık demeyen, iki zıt şey bir araya gelmez. Gece gündüzde bir arada olmaz. Küfür imanla bir arada olmaz. Ateş buzla bir arada olmaz, biri gider bunlardan. Zıt bir araya gelmez. Ama Allah Celle Celaluhu muhteşem kudretini size anlatırken, gözünüzün önünde aşırı bahriyle müşahede ettiğiniz bu hadiseyi de anlatıyor. Öyle Allah Celle Celaluhu yemyeşil ağaçtan ateşi çıkarıyor. Arap'ın bildiği merhile apar ağacından damla damla su damlarken çöl adamı bunu çok iyi bilir. Bir taraftan su damlarken bir taraftan çöktüğünüz zaman ateş çıkıverir kendisinden. Kudretini yaşta ateş çıkarmak suretiyle size gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu siz öldükten sonra ebediyen uyumanıza müsaade etmeyecek. Sizi ihya edecek, iyiliğinizin mükafatını, kötülüğünüzün cezasını verecek. Ve yine insanlık alemine Kur'an-ı Muhsül beyan tevcihi kelam ederek emsalini, nazirini bize göstermek suretiyle hem büyük alemde bunu gösteriyor, hem insanlık aleminde hem de mikro alemde, küçük hücrelerin cereyan ettiği alemde, spermlerin hareket ettiği alemde, yumurtanın fonksiyonunu icra ettiği alemde Celle Celaluhu Allah gösteriyor. يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ey insanlar! Haşrın meydana geleceğinde şüpheniz varsa, şu azim ve cesim ve sizin mahiyetinizde cereyan eden hadiseye bakın. Şu enfüsi delili tetkik edin. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu hakkında kudret ve iradesi karşısında secdeye gideceğiniz, belinizi kıracağınız gibi haşre de inanacaksınız. Allah Celle Celaluhu sizi topraktan yarattı. Mahiyeti hakliyeniz, yeryüzünden alınan bir kısım elementlerden ibarettir. Sonra karıştırılmak suretiyle bir protein çorbası yapılmıştır. Allah sizi yeryüzünden alınan bu elementlerden yarattı. Sizi topraktan yarattı. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ Sonra bir kademe sonra, canlılar seviyesine geldikten sonra Allah sizi bir damla sudan yarattı. Hor hakir bir damla sudan yarattı. أَلَمْ نَخْلُقْتُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Sizi o hor hakir bir sudan yaratmadık mı? Nedir bu kibir, nedir bu gurur? Nedir bu temerrüt, nedir bu düşüncesizlik? أَلَمْ نَخْلُقْتُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Nedir bu gaflet? مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ Sonra bir çiğnem. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ Sonra bir kan fıstığından, yani mahiyetiniz bir damlası olmadan sonra kan fıstığı durumuna gelmektedir. ثُمَّ مِنْ مُدُغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ Sonra bir çiğnem et haline gelirsiniz. Şekilli şekilsiz bir çiğnem et haline gelirsiniz. Bu vaziyete geldikten sonra ya artık yaratılırsınız veya yaratılmazsınız. Ya bir sakat olarak düşüverirsiniz veya devam edersiniz. Ya Allah Celle Celaluhu mahiyetinizle fıtratınızda bulunan tohumunuza göre bir hüviyete sizi irca eder. Veya hiçbir şeye yaramayan bir et parçası halinde dışarıya çıkarsınız. Ben öyle anlıyorum. Çok sessizciler böyle anlamamışlar. مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ Niçin böyle yapıyoruz, size beyan edelim diye. İptidai devirde bir insanın rahmi maderde teşekkür şeklini, Kur'an-ı mucizatını arz ederken arz etmiştim. İntihai devirde rahmi maderde cenninin teşekkür şeklini nazara veriyor Kur'an-ı mucizeye. Biz röntgen şualarıyla takip ettiğiniz zaman, Kur'an'ın takip ettiği bu seyir içinde çocuğun annenin karnında geliştiğini göreceksiniz. مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ Nazarınıza böyle arz ediyor. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Size beyan etmek için. Sizi cehaletten kurtarmak için. Sizi irşad etmek için. Bütün bunları yapan Allah'tır dedirtmek için. Bütün bu tahavvülatı yapan Hazreti Allah'ın haşri getireceğine sizi inandırmak için. Sözü kesiyor. Dolayısıyla hükmünü ifade ediyor ve devam ediyor. وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ Sonra dilediğimiz kadar meşimende tutarız o çocukları. Cenini istediğimiz kadar rahmi maderde tesbit ederiz. Sonra da dünyaya gelir. Bazen çocuk olmadan düşer. Bazen 6 aylık bir çocuk halinde dünyaya gelir. Bazen 9 aylık bir çocuk halinde dünyaya gelir. Sonra dilediğimiz kadar rahmi maderde tutarız onu. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تُطْلَى Sonra da bir çocuk halinde, terütağda teraveti üzerinde bir yavru, içini sıkıcı kılacak latif, zarif bir çocuk halinde dünyaya getirir. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تُطْلَى ثُمَّ لِتَبْلُهُ اَشُدَّكُمْ Sonra da siz tam kıvamınıza gelebilmeniz, ulaşabilmeniz, işe yarar hali ihraz edebilmeniz, sıktığınız taşın suyunu çıkarabilmeniz için siz belli bir noktaya doğru varmaya çalışırsınız. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ Kimisi vefat eder, intihaya ulaşmaz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْزَلِ الْعُمُرِ Sonra bir kısmı da erzel umre gider dayanır. Belinin ağrıyacağı, ayaklarının ağrıyacağı, başının büküleceği, ihtiyarlığın kendisini mağlup edeceği, saçlarının ağracağı erzel bir hayata maruz kalır. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدْ اَيْنِ شَيْهَةً Bu hale getirilir. Her şeyi bildikten sonra yeniden hiçbir şey bilmediğini, her şey olduktan sonra hiçbir şey olmadığını göstermek için çocukluktan başlatır çocukluğa getirir. Her şeyi unuttuğu, unutacağı bir döneme. Her şeyi kaybettiği, kaybedeceği bir döneme. Bir kalıp çiziyor gibi, bir arşiya ile görünüyor gibi doğal küçük bir noktadan büyür bir kalıp çiziverir ve sonra yine çıktığı noktaya döner. Bir çocuk gibi hayata gelir, bir sakallı çocuk gibi hayata veda eder, ayrılır. Her şeyi bildikten, her şeye nigahban olduktan sonra her şeyi kaybeder. Her şeyi sıfıra incirar eder. Ve sonra وَتَرَى الْاَرْضَ حَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَحْتَجَّتْ وَرَبَتْ diyor Kur'an-ı Kerim. وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ Nazirini göstermek suretiyle. Baharda nasıl haşr-ı neşr yapıyor? Sizi nasıl rahmi maderde bu duruma kadar getirdi? Tıpkı baharda büyüyen neşrinama bulan, tam kıvamına gelen, tohum verecek durumu ihraz eden ve sonra kuruyan tohumunu toprağa bırakıp giden terhis olan nebatat ağaç gibi, helam gibi, bizde şu kulluk vazifesini ikmal ve şu meşerca alemde sizin nazarınıza arz edilen, teşkil edilmek üzere nazarınıza arz edilen şeyleri müşahede edip alkışladıktan sonra vazifeniz bitecek. Bir otun bir ağacın başındaki tohum gibi toprağa döküleceksiniz. Tohumlar nasıl zeminde döküldükten sonra neşvi nema buluyor. siz de yine öyle sinema bulacaksınız. اَيَحْزَبُ الْاِنْسَانُ اَيْزِفْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنُ اُطْفَةً مِنْ مَنِيْجِ الْجُمْنَةِ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّهِ فَاجْعَلَ مِنُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ İnsan zannediyor mu başıboş bırakıldı? İnsan zannediyor mu bir tohum gibi yattıktan sonra yattığı yerde kalacak? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنُ اُطْفَةً مِنْ مَنِيْجِ الْجُمْنَةِ Başıboş bir meniden bir damla sudan yaratmadık mı? Fezayıtlakla başıboş gibi geziyor görünen şeylerden onu yapmadık mı? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً derken bir alaka, bir kan fırsatı oldu. فَخَلَقَ فَسَوَّ Allah onu yarattı, tesbih etti, istikamet verdi. اَحْسَنِ takvim sırrına mazhar etti. Sirat ve suret vahdeti içinde yarattığı en güzel mahluk haline getirdi. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى İki çift yarattı Allah Celle Celaluhu. Çift yarattı. Erkek ve dişi Allah Celle Celaluhu. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى Sizi belli kademelerden, belli sıralardan ve merhalelerden geçirip bu vaziyete getiren, irca eden Hazreti Allah ölüleri dirilmeye kadir değildir. Bu ayete geldiği zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam وَنَحْنُ عَلَى بَلَا وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ buyuruyor. Evet, biz de buna cemaat halinde şehadet ediyoruz ki bu icraat-ı azime ve cesimeyi yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu yerde ve gökte binlerce tahavvülü bize gösteren, nazarımızı arz eden Hazreti Allah Celle Celaluhu afaki ve enfisi delailine temsili ve nazirini bize göstermek suretiyle rüzda ve işte müşahedemize binlerce hadise yardırmak suretiyle bize kudretinin, azametinin, ilminin, iradesinin ihtişamını gösteren Hazreti Allah öldükten sonra insanları ihya etmeye müstedirdir. Biz de buna şehadet ediyoruz. Cenab-ı Hak bu şehadet üzerine devam ettirsin. Bu şehadet üzerine ölmeyi muvaffak kılsın. Bu şehadet üzerine bizleri haş ve neşr eylesin. Ahirette rezil ve rüzgûsiyah olmadan bizleri masum ve mahfuz olsun. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ O Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. Sonra sizi ihya edecek. Ve sonra sizi kurgu huzurunda cem edecektir. Tahallülattan, icraatının azamet ve cesametinden anladığınız şekilde bakılacak olursa مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا سَنَفْتُمْ وَاحِدَةً Sizin halkınız ve bahtınız, sizin yaratılmanız, yok olmanız, yok olduktan sonra yeniden bahtı vadenmesiniz, tek bir nefsin yok olması, var olması kadar Allah'a kolaydır. Allah icraatıyla bu işin kolay olduğunu gösteriyor size. Vakıa, Allah'ın kudret ve kuvvetine göre zor ve kolay yoktur. Ama sizi sizin mikyaslarınız içinde ele alıyor. Şayet bir zorlukla kolaylık düşünüyorsanız, huvellezî bedâkum. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Şayet bir zorlukla kolaylık düşünüyorsanız, bizim bidayette yaratılmanız, nihayette yaratılmanızdan, haşru ve neşrimizden daha zor değil. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri imana ve izana bizleri muvaffak eylesin. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ sözüyle bize anlattığı haşri, mahkeme-i kübrayı, Madele-i Uzma'yı hakkıyla kabul eden salih sünneye bizleri ilhak buyursun. Hayatımızı ona göre tanzim etmeye muvaffak eylesin. Burada asliye asliye, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın afaki ve enfüsi, haşr-ı ispat mevzuunda kullandığı metodu nazarınıza arz ettim. Bundan sonra söylenecek sözleri siz de göreceksiniz. Sadece bunların şerhinden, tefsirinden ve tahsilinden ibaret olacak. Cenab-ı Hak rızası istikametinde düşündürsün, konuştursun, öyle yaşasın, öyle öldürsün, öyle haşr ve neşr eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, bir imtihan pazarı mahiyetinde önümüze açılan ve bu pazarda imtihana davet edilen bizler, bizim için fırsatlardan ibaret olan bir kısım hususları değerlendirmekle mükellefiz. Değerlendirmemiz ebedi saadetimizin temel esası, temel rüknüdür. Dünyaya bir kere geldik. Bir kere gittikten sonra geriye dönme yoktur. Heyhâta heyhâta limâ tu'adûn. Bir daha avdet öbür âlemde olacaktır. Burada dökülen tohumlar orada neşvinema bulacaktır. Burada ekilen her şey orada büyük bir mezruat halinde karşımıza çıkacaktır. Burada çekilen zahmetler, katlanılan meşakkatler orada ukravi semerat halinde bize takdim edilecektir. Burayı değerlendirmek lazım. Bitinceye kadar, tükeninceye kadar burayı değerlendirmek lazım. Bizim için önümüze açılan Hakk'a götürücü, saadet yurduna iletici, vasıl kılıcı, bütün yolları değerlendirmek, bütün o yollara başvurmak, onların hangisinden Allah'a ulaşacağımızı intizar havası içinde hepsini behemal değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hak idrak ihsan eylesin. Bir irşat vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Bir cihat ordusuyla mı karşı karşıya kaldınız? Dini bir müessese ihya etme vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Hakkı batılın salletinden kurtarmakla mı karşı karşıya kaldınız? Müslümanlığa eski onur ve izzetini yeniden iade etmek vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Ne pahasına olursa olsun, ölümünüz pahasına dahi olsa bu işi yapmada teavüt gösterin, malike iftihar edin. Ancak ölümünüz veya bir parçanız orada bulunacak müşidiri resmeden Allah'ın gösterdiği istikamette koşmaya çalışın. Hicretin 30 küsür üçüncü senesiydi. 33-34 sene gibi bir zaman geçmişti. Medine-i Tahire'nin içinde, Suriye'de, Şam'da, Şam'ın bütün vilayetlerinde teçhizatına dikkat edilen ve ciddi bir hazırlık havası durumu içinde bulunan bütün Müslümanlar yepyeni, güçlü, kuvvetli, musallah bir ordu teşkil ediyorlar. Yaşlı, kadın, genç, ihtiyar herkes bu orduya iştirak etmek istiyor. İslam aleminin sahil yerlerindeki durumu orada hazırlık yapan askerle baş başa bırakıp biz kainatın bahrinin köyü Medine'ye dönelim. Sakatı, yaşlısı, genci, ihtiyarı, hatta kadınları bu sefere iştirak havası içinde heyecan ve helecan geçiriyorlar. Kollarına girerek evinden dışarıya çıkardıkları ve zor yürüttükleri bir insan var. Zorla ata bindirilmek isteniyor. Bu cihada iştirak etmek istiyor. Bu cihadı herkes mübeccel bir cihad, bu fethi Allah'ın rızasını kazanmaya vesile sayıyorlar. Yapılacak bu büyük cihad için Nebiler Nebisi, sahih hadisiyle لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةِ وَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ Konstantiniyye İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne yüce ne âli cenab, ne güzel kumandan. Onun arkasında o büyük serdarı dinleyen, fethi ordusu havası içinde fethe giden asker ne güzel asker diyor Allah Resulü. Herkes bu güzel askerin içinde yerini almak ve her kumandan Nebiler Nebisi'nin tebcil ettiği bu serdar-ı azam olmak istiyor. İlk bu mevzuda hamleyi yapan Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid olmuştur. İşte bu ordu içindi bu heyecan ve helecan. Bu heyecan ve helecanın olmasından belki 35-40 sene evvel Medine tahtlı bir gün yaşarken ata binemeyecek, binecek iktidara sahip olamayan o yaşlı insan şey burnunda 30 küsür yaşında bir delikanlıydı. Nebiler Nebisi Medine'ye teşrif etmişti. Hicret dediğimiz İslam tarihinin başlangıcı olmuştu. Allah Resulü yer yurt köy değiştirmiş. Site İslam devleti teessüs etmişti. Garip bir deve Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Beni Said Oyman'ın önünden geçerken zimam tutuluyor. Akimündana ya Resulallah deniyor. Deve serkeş deve gibi. Başını dikmiş başka tarafa gidiyor. Derken beni Haris İbni Hazrac'ın kapısına gidiyor. Derken beni Beyaz'ın kapısına gidiyor, hiçbir yerde durmuyor. Herkes yalvarıyor, yakarıyor. Herkes ya Resulallah akimin dena diyor. Allah Resulü kallu sebilaha fe inneha me'mure. Bırakın deverin zimamını. O bir memurdur, bilir ne yapacağını. Nihayet bir kapının önünde çöküyor. Bu Beni Neccar İbni Malik'in kapısıdır. Deve Beni Neccar'ın harabesinde çökünce Resul-i Ekrem'in önünde keyfinden ne yapacağını bilemeyen 30'unu aşkın bir delikanlı arzı didar eder. Biz bunu Ebu Eyyub el-Ensari olarak tanıyoruz. Halid İbni Zeyd olarak biliyoruz. Bir iki sene evvel 70 kişinin içinde Akabe'de Resul-i Ekrem'in elini sıkmış, gel demiş ya Resulallah. İşte geldi, öyle gel demişti ki, evine kadar geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz misafir, Medine'nin umumi ahvale göre garibi, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinde misafir kalır. Evlenmişken dul kalmış insan, anne görmüşken yetim kalmış insan, himaye görmüşken amisiz kalmış insan, ana, baba ve hami yerine her şeyini Allah'a vermiş, Allah'tan bekleyen büyük insan. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin alt katında. O muhteşem enkazın yerinde Resulullah'ın aşıkı Osman oğlu şagiri bir bina yapmıştır. Kubbe-i Hadra'ya yakın o binayı her görüşte hala Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine Nebiler Nebisi'nin teşrif ettiği o günü hatırlarım. Cenab-ı Hak görmeyen gözlere de nasip etsin. Medine'nin toprağını göze sürme çekmek, gözden günahı götürür, Allah herkese müyesser kılsın. Ebu Eyyub ne yapacağını bilememekte. Resul-i Ekrem evin alt katında, üst katında. Bir gün kendi kendine gelir. Ben üstte çoluk çocukla meşgul olurken, bu ayağımın altındaki taban çatırdarken, ses çıkarırken, kim bilir Allah Resulü ne kadar rahatsız oluyor. Hemen duyduğu için de hissettiği dakikada aşağıya iner. Ya Resulallah af buyurun, büyük hata ettik. Lütfederseniz üzerinize çıkmanı istiyoruz, ısrar ediyoruz. Allah Resulü çıkmak istemez. İlhah neticesinde üste yaşamayı kabul buyurur. Üste Allah Resulü, atta Ebu Eyyub el-Ensari. Allah Resulü'nün mübarek ayağı onun omuzları üzerindedir. Şehadete kadar, Anadolu'ya kadar, Yağız Asların üzerinde Anadolu'ya kadar gönderecektir Allah Celle Celaluhu. Ebu Eyyub-ül Ensari hayatında cihattan dur olmamıştır. Resul-i Ekrem hayattayken Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te her yerde bulunmuş. Dudağından sık sık dökülen bir cümle vardı, herkes ondan onu duyardı. İnfirû hifâfen ve sikâlen ve cahidû bi emvâlikum ve enfusikum. Yaya olarak ağır yüklü veya hafif yüklü sahip bulunduğunuz imkanlarla Allah yolunda cihad edin, seferber olun. Neye malik iseniz onunla cihad ediniz. Nefisle, malla, canla Allah yolunda cihad ediniz. En çok söylediği söz bu idi. Hazreti Ali ve Muaviye meselesinde Hazreti Ali'nin tarafında bulunuyordu. Mesele sulhla bertaraf edilince fitneye sebebiyet vermemek için o da o tarafa biat ediverdi. Fitne olurum diye endişe ediyor, titriyordu. Bir gün İstanbul'u fethetmek üzere Yezid kumandasında bir ordu teşkil edilince bu orduya katılmayı arz etti. İşte 70 yaşındaki insan, aradan 30 küsür sene geçmiş, hicretin delikanlısı şimdi ata binecek güçte değildi. Ama bütün ruhunda cihat yapma, mücadelede bulunma zevki, şevki vardır, enerjisi vardır. Ruhen ihtiyarlamamıştır. Çocukları, torunları vardır, belki torunlarının çocukları vardır. Ama yaşlı adam ruhen gençtir ve cihat etmek istemektedir. İple mi bağladılar? Evdece mi koydular? İstanbul önüne kadar nasıl geldi bunu bilmemekteyiz. Ama atın üzerinde duracak kadar bir güce, bir iktidara sahip değildi. İstanbul önlerine kadar geldi. Ve basit savaş, ilk tabiye harbi esnasında da ağır yara aldı. Yara aldı ve ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikaları beklemek üzere uzandı. Yezid kumandan, ordunun kumandanı geldi. Mâ âcetüke ya Ebu Eyyub, ihtiyacın nedir dedi. Bu dakikada insana ihtiyacın nedir diye sorulsa, herhalde der ki beni kafirin çizmesi altında bırakma. Çocuklarıma söyleyin şunu yaptın, evlatlarım şöyle etsinler, kızım şöyle yapsın, hanımım böyle yapsın. O bunları demiyor. O tarihin kulağına küpü olacak şu sözleri söylüyor. İzhebû bi cüsmân hâde, ba'îden ba'îden bi erdirrûm, sümmet filûni hunâk. Beni şöyle alın, götürebildiğiniz kadar Rum'un içine doğru götürün. Götürdükçe götürür, müsaademe yapın götürür, Rum'un içine gömüverir. Bu ordu İstanbul'u fethetmese, bir gün bir Fatih ordu gelecek. Ben o Fatih ordunun kılıç takıntılarını duyacağım. Atlarının kişlemesini duyacağım. İşte bunu duymak için beni götürdükçe götürür. Yezid, Allah Resulü'nün memandarın omuzunu alır vefat ettikten sonra. Başlarına dökülen kaynar sulara rağmen, ba'iden ba'iden sözüne uyarak, götürdükçe götürün, Rum'un göbeğine kadar götürün. Ben Fatih orduların, Fatih atlarının kişlemelerini duyacağım. İstanbul'a, Rum'a en yakın yere gömülür. Bugün metfun bulunduğu yere yakın bir yere gömülür Ebu Eyyub-ül Ensari. Ordusu Fatih ordu olamaz. O Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Padişahıyla, serdarıyla, Ulubatlı Hasan'ıyla Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Arap'ın Yağız atı oradaysa, Türk'ün ala atı buradaydı. Orada o serdar varsa Osmanlı'nın içinden Hazreti Fatih zuhur edecek. Allah bu şerefi bu aziz millete nasip edecek. Fatih İstanbul'u fethetti. Ezanlar okuttu. Kişneyen atların sesini duydu veya duymadı. Burası muhakkak ki her gün yüzlerce minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber semaya doğru namı Muhammed Şehbal açınca Ebu Eyyub-ül Ensari'nin tebessüm eden dudaklarından şunları duyuyoruz. Sadakallahu ma va'adena ve Resulü. Allah Celle Celaluhu bize vaat ettiği şeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize vaat ettiği şey doğru çıktı. Ve biz bugün onu müşahede ediyoruz. Allah'ın rahmet ve gufranı Ebu Eyyub-i Ensari ile beraber bütün mücahidinin ruhunu olsun. Neydi bu tehalük? Neydi bu mehlekelere iktiham? Neydi hayatı istihkar ettiren husus? Neydi evlad-ı yali terk ettiren mesele? Neydi o yaşta ata binmeye zorlayan ve at üzerinde İstanbul önlerine kadar kendisini getirsen? Ve neydi beni düşmanın içine gömüm dedirsen? Neydi acaba atın kişlemesinden duyduğu hazın manası? Bütün bunların derasında, inandığı bir saadet yurdunda, selamet evinde Allah'ın rızasını kazanma, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın turfanda hurmalarla donatılmış mukaddes sofrasına oturma, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olma, haçta neşte inanma, öldükten sonra basubadel mevte inanma, hakiki hayat ve saadetin kafirin dediği gibi innemel hayatü hayatü dünya. İnniye illa hayatüne dünya ve mâ nehlu bi mab'utin değil. Belki hakiki hayat, hakiki saadet, saadet, hakiki selamet, ahiret yurdu olduğuna inanma. Bu tehalükler onu zorlayan, bu maliki iftihamı onu zorlayan husus olmuş. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inandıkları nispetle maliki iftiham ederler. Meşakkatlere katlanırlar. Hayatı istihkar ederler. Milletlerini, millet fertlerini düşünürler, kendilerini düşünürler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, yığın yığın saadet ve selamet intizar eden, fakat saadet ve selametin yolunu kaybeden, 20. asırda başı bozuk cemaatler haline gelen ve her birisi ayrı bir vadide bir tuğyan içinde bocalayıp duran şu serkeş cemaate hidayet buyurmak suretiyle tariki müstakimi ihda eylesin, hidayet eylesin ve sonra darusselama vasıl kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَعَ النِّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.